أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم دا مکی سورۃ تے نازل شوے دے پس دا سورۃ انشقاق نا تے عنکبوت سرا ربطو اغدا دے چھ پس سورۃ عنکبوت کے ترغیب الی المجاہدہ جہاد و کئی مجاہدہ و کئی نو پس سورۃ الروم کے ورتوائی چھ یارت جہاد کوئی نو انقلاب برازی و دا اللہ مدد برازی ینسو ہاں یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینسر من یشاء تغرنگی پس سورۃ عنکبوت کی ادلہ نقلیہ ذکر کر دے سلور انبیاء علیہ السلام سورة الروم کے اس اغا مسئلہ دا اس پا بیاغا انداز بدل شی ادلہ عقلیہ با پی ذکر کئی عقلی دلائل با ذکر کئی و پا دی عقلی دلائلو کی با یو کاروی چی دا طول با اشارہ وی انقلاب طرف تا چی انقلاب دا اللہ تعالی پا اختیار کے دے او اللہ تعالی انقلاب را ہو دی دغا رنگی سورة عنکبوت کی فاغی کی ورتا دا اقوام سابقہ و ذکر اکڑو چی اغی ما حلاک تا نو پا دی کی ورتا یو نمونم خی چی دا شانتی اللہ تعالی مکی والا او فارس والا مجوس شو دا اللہ تعالی تباکرل دا اغی یو نمونم دا دا رنگی پا صورت عنکبوت کی ورتا ویلیو الذین صبروا علی ربهم یتوکلون خلق بپرب بانے سکی مہاجرین بپرب توکل کی نو پا سورة الروم کی ورطا داغ توکل صفات خی اتو چی پا اتو صفات سرب دے زان برابری فاقم وجہ کل الدین حنیفہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا التبرازی پا دیرشم آیات کی بشورو کی گی دیرشم یو دیرشم او دغا شانتی اتا دیرشم پا دیکی با بیا اغا صفات ورطا ذکر کئی چه کم صفاتو پا آغی باندی توکل اغا مضبوطی گی داد صورت دمخ کی سرا ربط شو دعوت صورت روم سدا دعوت سورة روم دا البشارت بالنصر بعد الابتلاء بشارت پا نصرت سرا پس تا ابتلانا ابتلاء قرالا امتحان کو تیر شو عنکبوت کے لئے امتحان سلور قسمون تیر شو اس پا سورة روم کے ورتوائی چھے مدد دا اللہ تعالی بلدی ابتلاءات و دا امتحانات و نفس پا دا اللہ مدد رازی دا آغی دغا ورت ذکر کئی دغا دعوت ذکر دا د صورت پا سلورم پینزم آوش پگم آیات کی یو پی ردل تذکر دا دا ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعده ولیکن اکثر الناس لا یعلمون دا دعوی پا کی ذکر دا بیا دوبارہ دا دعوی ذکر دا فوصل وی اختم آیات کی وصل وی اختم آیات کی التک رازی التک وصل وی اختم آیات کی رازی ولقد ارسلنا وکان حقا علینا نصر المؤمنین ہاں پا منگ باندی منصر لائق تے نصرت تے مومنانم دا مومنانم مدد بمنگا کو او بیا رازی دا پش پیتم پا اخیری آیات کی دوبارہ دا دعوت اکراری کی درمہ پیرا فاسبر مورپسی وی ان وعد اللہ حق وعدد اللہ تعالیٰ صدا اغا حق د مدد وعده د الله تعالی حق ده نو پدری پیری په صورت کې دا دعوه تکراری کی خان دا دعوه به تکرار راځي او دعوه د اثبات د دعوی د پاره یو خدغه طریقه شو چې تکرار د دې دعوی شو دا دعوه درې پیری په صورت کې مکرر راغلی ده دویمه طریقه دا ده چې په صورت کې به ذکر کوي ادله عقلیه ولس په توحید باندې ولس عقلی دلائل به ذکر کوي په توحید باندې او دک دلائل چې کوم دینو دا به اصل کې د قدرت د الله تعالی دلائل وي چې ګور الله تعالی په نصرت باندې قادر دی او تاسو مدد کولی شي مدد بم کوي ها عقلی او دریمه طریقه په صورت کې دا ده چې په صورت کې با د مؤمنانو نصرت چې وشینو دا غي د پاره با اتو خصلتونه د مؤمنانو ذکر کوي او دغه شانتی اته صفات په د مشرکانو ذکر کوي چې لاغینه بزان ساتي ګورخه لاغینه بزان بچکی ال ترازی په دوا دیرشم درې دیرشم تلور دیرشم او دغه شان تر شپک دیرشم پورې دغه برازی دغه شان په صورت کې به تفریعات هغه هم ذکر کوي او بل طریقه بداوی په صورت کې چې دعوت توحید دا دعوت توحید چکم دے نو هغه به ذکر کوي رد بکی د شرک په سلور واړو قسمونو باندې ها پاغه باندې برت کوي او په ولسم آیات کې بل دعوت توحید چکم دے نو هغه به تفریعان ذکر کی دا برازی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون یو پیره بدل ته ذکر کین او بیا به په اخر کې یو پیره دوباره ذکر کین دو پیری به دعوت توحید چکم دنو هغه بس کین هغه برا تکراری خجی دا به صورت او هغه انداز وی د دعوی د اثبات د پاره صورت ترتیب څنګه دی ترتیب د صورت دا دی چې صورت منقسم دی درې بابونو ته اول باب دی تر نول سمایا ته پوری دویم باب د نولسم شلم آیات نوالی تر دو سلوی ختم آیات پوری او دریم باب د دری سلوی ختم آیات نوالا تر اخیر پوری پا اول باب که با دغا دعوه چکم دنو آغا برازی او یو دو دری دلائل اقلیه دو دلائل اقلیه چکم دی آغا با ذکر کئی زواجر بی مشرکانو تا او تخویف بی بکی پدویمه پیربانه چکم باب بیا شروع کیږي د شلم آیات نه نو پای کی بیا ادله عقلیه دی ډیر تقریبا یولس دلائل عقلی چکم دنو هغه پاغي کی ذکر کای او سب زواجر وی مشرکان او تا په شرک باندې او بیا باب کی دغه خصال وی اتخص لتون د مؤمنانو او اتخص لتون د مشرکانو دغه باب کی ذکر کای او دریم باب چې کوم د درې سلویخ نه شروع کیږي نو پاغي کې بیا تفریعات دي په دعوی باندې او په دلایل باندې او پاغي کې بیا څه عقلی ادله مشته او زواجر مشته دغه به د صورت هغه د بابونو خلاصه د کلند خلاصې ته پښوا تفصیلی خلاصه د اول باب دا ده چې په اول باب کې اولن خو سکی دعوه چکم دنو آغا تکراری او دا ترش پگم آیات پوری دا دعوه آغا ذکر کئی بیا دا آغی نپس زواجر شروع شن اول زجر بالغفلت تی بیا دا آغی نپس چکم دی نو زجر دی دا بی انکار الاخرت بیا دریم زجر دی آغا بی عدم پا داغا بی ظلم علی النفوس پخپل زانونو بانی پخپل ظلم کول او بیا دا غینه پس تخویف چې کوم د ناغه وسره ورکی بیا دا غینه پس اثبات د قیامت کوي او پاغی کی تخویف ورکی په دولسم آیات کی او دیارلسم آیات کی مرسره دی او بیا چې کوم دنو تخویف ورکی په یو بل حالت باندې یوم اذین یتفرقون او بیا دا غینه پس بشارت ته مؤمنانو ته یو مختصر او دا غین اورس تو بیا تخویف ته منکرینو د قران ته ها او انکار د اخرت کې کوي دا غین اورس تو بیا تفرید داور توحید راوړي په دوو آیاتونو کې نو دا غین اورس تو چې کوم دین بیا یو بیا با ادله نور شروع کیږي فدغه طرز باندې کوم دینو دغه د صورت هغه دهم دی باب خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الذی چې هغه ذات ته ملک الامر کله چې مالک ته د ټول امور لله الامر من قبل و من بعد رستورازی الرحمن رحمان دی اللہ تعالی پخپل بندگانو باندی پا دنیا کیم کل کل مدد کی او پا دلائل و سرا او رحیم دی اللہ تعالی پخپل خاص و اولیاءو باندی اغوی تا داغوی مدد کی و اغوی تا تمکین ورکی قوت ورکی ورکی پزنکا کی الف لام میم دا خو اغا الفاظ دی اعجاز دی چی پا اول دا سورتونو کی رازی چه کم حروف مقطعات ورتوی لکی گی او دید ہے کہ اعجاز خی چه گورا دا سی معجز کتاب دے اعجاز دغم دے چه کم دور راپورت کی او پزورور بانی سکی غالب کی خواہ غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون کم دور اکڑیش رومیان فی ادن الارض پاغنیز دیز مکہ کی عربتا وهم من بعد غلبهم او دوی با پست مغلوبیت دوی خپلنا سیغلبون بیا با غالب کیگی بیا با ضرور شیخا دا سا واقع و غلبت الروم فی ادن الارض دنیا پا دغا دور که چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغه مبعوث شو پا دوو سپر طاقتونو که تقسیم وا لکا سنگا چه اس موجوده وقت که لالگا زمانه مخ که دو سپر طاقتون او یو روس و یو امریکا و اللہ تعالی یو مات کو دا بلن پس لارو انشاءاللہ نو دغا شانتی دنیا پا آغا وقت کم پا دو سپر طاقتونو که تقسیم و یو تا روم یلکی دو او آغا رومیان پیجن ایتاسو او دویم خلق چکم دینو آغا فارسو دا روم دلان دی آغا دا شام او ترکیه او دا ممالک دا طول دا روم دلان دیو او د ایران دلان دی دا مشرقی ممالک ایران او افغانستان او عراق او پاکستان او هندوستان او دا ټول د ایران دلان دی پراته د ایرانی طاقت چې کومو روس دا فارس نو دی عبادت دا مجوسیان دوی عبادت د اور او دستور او د دې څه نه کولو رومیان چې و د عیسایانو اهلی کتابو در روم بادشاه تا به قیصر داغای قیصر وی هرقل او دا داغ بادشاه تا در فارس بادشاه تا به قیصر وی تا فارسی که وی تا خسرو وی دا دو طاقتونو او دا دوی با یو بل سر وقتن فا وقتن دا عربو پا بازی داغ مناطق چلا کموس دی پا دی باندی بازو باندی در قیصر حکومتو د ایران او بازی باندی در روم اسم دا دوی آغا کوشش تا چه منگ آغا خسر وی او کسروی سلطنت قائم کو ده ایران ده شیعت میت سره حس کار نشته ده شیعه میه نده ده شیعگان دی ده پا دوی مدرده که ده صرف مذب استعمالی اصلی که چی دی دوی غواری چی مونگه آقا کسروی حکومت قائم کو دیوانه ده خمینی بیانات شده ده باقی ده ذکر چه آقا ده سی او دعوه کهی که نسی آقای که بی آقا نه علی منی و نه بل منی لکه پخپلا بانه ده خمینی بیان ده خمینی وی چه زما پا دور که چی ایران او ده ایران خلق دی کم فضیلت لری نو دمر فضیلت عربو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم نه لرده مطلب صحابه کرام ټول باندې گزار کړی دی پوه شو کنه دا د ایرانی سوچ بارکه خو د دې لپاره دی حیلی استعمالی چې کملا روی د اصل هغه مجوس دی خو چې کملا روی چې په هغه باندې مونږ هغه ایرانی سلطنت بس قائم کو دوباره مونږ فارسی قوت چې کوم دغه ګردی ګودی عربو سره چې اوسم لانجه ده دا صرف هغه لانجه ده چې عرب اللہ تعالی صحابہ را پور تکڑل او داغوی غا درومیان حکومت ام داغ کرو او دوی حکومت خو بیخی نیست و نابود که ختم میکو نو پا دی سر دوی اغا غصده و تاوی دی اسم اغا خبری کئی دا یمن عراق دا علاقی چوی دا دوی دو سلطنت تلان دوی پا دی مدینه بنا ورا و پا دی مکم معظم دا خو آزاد قبائلو پا لیکن بیا هم سو حکومت پی دو اغا دغه به د خسرو به د فارس د ایران حکومت په پیو کې سمته سلطنت په داوی دغه قوت لاندې به بلې خوا ته روم چې وغه اهلی کتاب او عیسایان د دوی دواړو په وخت تر وخت جنگونه راتلل جنگونه به راتلل په دغه دور کې چې حکومت وو دا رومیان اهلی کتاب او دغه چکم دی ایرانیان دا مجوس نه د ایرانیان او غفطری او تبعی مینه چوا د دغه د مکی والا د مشرکین او غید فارس سره وا لکه چا وی د دې وخت مشرکان او دغه چکم د مسلمانان او غفطری او تبعی مینه دا د چا سره وا دا د روم سره وا ځکه اهل کتاب اهل کتاب نو په دې ځای کې چې دا جنگ شروع شو بیا دوباره شاپور بادشاہ او د ایران هغه په روم باندې حمله وکړه نو دی شاپور چې حمله وکړه نو په دې وار کې دا مسلمانانو په انتظار ناستو دا مشرکانو په انتظار ناستو چې څوک به ګټي نو په دې کې ګټه چې کوم دنو هغه ایران وکړه او ایران دغه د شام اکثر علاقې او بصرا او دا علاقې دا ټولې ایرانو نیولې او دغه چې کوم دنو روم پس پاش لاړو قسطنطنیه استنبول تا او دغه ممالکو ته واپس شو او پس پای اختیار کړ په دې سره مشرکین مکه ډیر خوشاله شو او مسلمانانو ته دا وویل چې مونږ به په تاسو داسې غالب کیږو لکه زمونږ ورونه چې ستاسو پر مو غالب شو ستاسو ورونه علی کتاب پاغي باندې زمونږ ورونه مشرکان غالب شو مجوس نو مونږ به په تاسو داسې غالب کیږو دا خبره چې کوم دنو دوی وکړه او دا یو دعوی کوله مسلمانانو ته په دې باندې یو پیغور ورکول او مسلمانانو دا به خپل ځان لپاره یو نیک پالی ګڼل او دې ته ویل کیږي قیاس شبه قیاس شبه دې رامیانو قیاس شبه وکړه قیاس شبه دې ته وایي چې مشابهتونه وګوري او بیا د مشابهتونو د وجنا حکم ولګي دا په شرع په شرعي احکام کې کیږي الاشباح والنظائر دې ابن نجیم او مشهور کتاب دی دغه شانت کتابونه چې کوم دي نور علما هم لیکلي ابن نجیم هم لیکلي دي دغه باندې شریع احکامات هم خلق ثابت دي په شبه باندې نظائر پیش کړي او یو قیاس شبه په تکوینی امور کې کیږي خلق وایي کنه تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے خوش کنه ها تاریخ چې کوم دی تاریخ یعید نفسه تاریخ دوباره غشانتی واپس کیږي مخکې چې رچا څنګه کرداري قران هم دغه طریقه کوي د عادیان واقع ذکر کوي د سمودیان ذکر کوي د فرعون ذکر کوي د دې د پاره چې داسې فرعونیان او عادیان او سمودیان به بیا راځي نو چې دغه شان کرداري نو دغه شان به انجام نو دویم دا وکړل چې فارسیان زمونږ غوندې نو او رومیان د دوی غوندې وو هغه زمونږ غوندې چې وو هغه د دوی غوندې باندې څه وکړه فتح حاصل کړه نو مونږ به په دای باندې داسې فتح حاصلو نو دوی ته وی مونږ به په تاسو داسې غالب کیږو لکه څنګه چې زمونږ ورونه ستاسو پرونه غالب شو دغه یو خبره دوی وکړه هغه قیاس ته دوی صحیح وو خو لیکن قیاس مخکې حالات دوی ته نو معلوم کنه دوی خو یو قیاس وکړو خو لیکن الله تعالی او مکه قیاس راواغستو چې نه دک رومیان برا پاسی او دا به بیا په دې فارسیانو غالب کیږي نو چې بیا غالب شي نو بیا به څنګه چلی نو بیا به مطلب دا دی چې د دوی غرونه را پاسل د مؤمنانو غرونه او هغه پتا هغه ستاسو پرونو باندې غالب شي نو دوی به پتا سو غالب شي ښا د مؤمنان به غالب شي نو دا آیاتونه نازل شو چې کله دا آیاتونه نازل شو غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین پسو کلونه کې بدا کارو شي د بضع اطلاق د دریو نواله تر لاسه پوری کیږي نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عبی بن خلف مشهور یو کافر اغا ناس تو دا تذکره کولا اغا ورتوی چه داسی با دربانی مون غالب کیگو اغا ورتوی رومیان با بیا غالب کیگی پا فارسیانو بانده او سنگ چه رومیان پا فارسیانو غالب شده داسی مون پتاسو غالب کیگو اغا ورتوی رازا وی کل با غالب کیگی وی دری کالا کی دری کالا مده که خودا اغا ورتوی رازا شرط پکیدو اغا تیم که شرط حرام نو اغا شرط که خودو ابو بکر صدیق سی ورتویل چه سید اللہ سو خان شرط تی که دری کالا کی فارس پا روم روم پا فارس غالب شو تب ایراکی او که فارس پا روم غالب پاتی شو نزب ایدر کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغی و دا قیسی ورتو کرن رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتو فرمایل چې نا دا سی وکا چې دا موده زیاته کړه درې کال نه نه کاله کا او شرط کی وسر زیادت وکا بیا دوی دغه شانت کین اصل هغه ورته وی چې دی بغالب کی کی دوته چنا راز شرط کی وزیاتی کو په عمر کی په مودا کی بن جاتی ہو نو په مودا کی هم زیاتی ہو کو او په شرط کی هم زیاتی ہو کو نو او خان سل کړل او مودې چې کوم دین هغه نه حکاله کړ او با ابن خلف سره دغه شرط کی خول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چکل حجرت کولو نو با ابن خلف پوشو نو اگوار تاوی تا خو حجرت کی ما تا زامن راکا چه بیا باغ شرط که ما تا ایخی و دا اغی بسوب زیمواری اگوار تا خپل زوی راوست تا عبدالله ویده بزامینی سیده بیا دا اغی نفس چه کلا دا بدر غزار اطلا نو ده بدر پا غزا که عبدالله لارو او بای ابن خلف سرکین است وی تو خو جنگ لروانی که دیشی پا جنگ کی مردار شی نو ما سر ما تا زامن راکا زمانت راکا چستا شرط بیا سو پورا کئی نو اغوار تخپل زوی ور کن وی ده بدا شرط پورا کئی با هر حال دغا اوشو ال تا روم چکم دنو اغا اللہ تعالی غالب کنو روم داسه غالب شو چې د رومیانو د فارسیانو د هیرقل لګیدو او د فارس بادشاہ ته درخواست وکړو چې را ماته کوم دنه ما سره معاهده وکاو دا دغه راته وکړه الی اخیره تقریبا هغه ورته وی معاهده پر سره وکم خو دې طاقتونه همیشه ګوره دغه دای چې د جنگ تاوان برکې کلم ته معاهده کې او څوک در باندې فاتح شوه اگر غالب قوت بیا جنگ تاوان غواړي ها وای ما در باندې دوه در وسله استعمال کړی نه دا اوسم کوي خدا اوسم د دنیا قانون دې خلکو دغه دی ها دا کوي دې جاپان نه څومره کال دا غټم بم ټیکس واغستو ها کوی شو کنه مړیم دا وشي او دا بم دې کوي ها خرچه بم دې ورکي جنگ د پور جنگ تاوان هغه دغه وای کنه هغه تراب شاعرم په خپل شاعری کې وای کنه وای چې موږ نه اوسم روسان د خپل هغه جنگ پور غواړي کنه نو جنگ هغه پور غواړي بیا هغه ته چې ما ته تاوان راکنه اگه تایی سید تاوان بدر کم خو خبر دادا چه سمر تاوان اگه تایی دو سوا پیتای دو خانو دکی دسترو زرو او دسپینو زرو دا برا کی وی دا بدر کم بلکل سیده خودم را خبر دا چه ما خزانی زی پا زی خقی کری دی دا جنگ دا وطو پا تیم که او اغسطا دا سلطنت دلان دی نمونگ باقی پسی گرد و مونگ تا براداری را کی اجازه برا کی چه مونگو گردو ای پسی اغه ته صحیح ده فارسی بادشاہ ورته اجازه ورکړه هرقل 200 پیټی تیار کړې او په غټه غټه پیټی او په هره پیټی کې یو کمانډو کېنو پوسه کنه او هغه اولې غلی چې دا ګرځي کاغذ وسره لري چرته دغه کوي په لاته تذکره خای چې وروړه مونږه خدا سره بادشاہ په اجازه راغلی ما جر کارت را سره شته هغه هغه خیو ګرځي گردی خو هدف ورکړی چې په عراق کې چې کوم ادو دغه چې کوم دین د ایرانیانو غټ دغه د کنه مرکز دی مرکزی ځای پاغه باندې به حمله وکړي د خسرو په ځای باندې لاړ کسان او پاغه باندې چې کوم دین هغه دی خو چې د خزانه ټوله هغه پاغه ځای باندې حمله وکړه هرقل نور فوج تیار کړو هغه ځای نه خزانه راوغستی او هغه کسانی وجل او سامان چې کوم دنه غزای قران کو او را روان چې هغه ټیم خود موبایل رابطې نه وي نو چې سو فارسی فوجونه خبرې دل دوی را روان شو په بدر لار را روان شو دی خو نور رومي فوج تیار واغې بریدې کو چې بریدې وکړو فارسیان پسې واغستل هغه علاقې ته مونې ولې چې کومې د دوی نه نیولې وي او نور علاقې پسې د فارس نه نیولې غلبه رااله مؤمنانو ته دغه غلبه چې راله په دې کې د مورخینو اختلاف دی دا کومه ورځ وه نو دې کې یو قول داده چې دا ورځ د احد وه ها نو د احد په ورځ باندې یفرح المؤمنون بنصر الله مؤمنان د الله په مدد خوشاله وو او د احد په ورځ باندې د الله مدد څنګه وو ایګه مسلمانانو شکست خوړل وو نه مدد خو وو ځکه دوی خو چې راغلي دوی قوم په مدینه نیسو مشرکانو وي او مدینه پاتې وه پوښ وکنه صرف کسان شهیدان کړل او بیا د هغه نه پس غنیمتونه رټول کړه خپیس پکې کړي ډارې کې منډه والینا نو دا بیا میدان کې مؤمنان پاتې شول دویم خبر دویم قول دار ته د صلح حدیبیه په کال باندې او دا خود مدد غټ کالو ان شاء الله سورہ فتح کے براشی جس عمر مدد پاغی کے سویرے غټ مدد آغا دے ټول قومون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر خا ټول قومون تقسیم کر یہود زان تکل مشرکین مکہ سره معاہدہ وکړه هغه سره هغه بعد قبیله باقیده اوس لیدې ځکه هغه سره معاہدہ و نشو او هغه د هغه سره په حالت کې مخکې نه وو ملګرتیا کې وسره خو چې کله مشرکین مکہ ځان ته معاہدہ وکړه د ټولو ترمن د اختلاف راغی يهود ځان ته پاتې شو غطفان قبیله ځان ته پاتې شو هغه ځان ته مدد دی او یو قول داده او دا قول مشهور دی او ډیر را نقل شوی دی چې دا په کال د بدر باندې د بدر خوشالۍ چې مسلمانانو المنزلی په دغه ټیم کې خبر راغی چې رومیانو غلبه حاصل کړه په چا باندې په دغه باندې په فارسیانو باندې بالکل مکه شانتی وشو دوی خو یې چې فارسیانو پر رومیانو غلبه حاصل کړه نو موږ هم په تاسو داسې غلبه حاصلو لیکن هغه شان داغي الټه کارو شو چې څنګه مؤمنانو په مشرکانو باندې غلبه حاصل کړه نو دغه وخت کې رومیانو الله تعالی غالب کړ په فارسیانو باندې نو دغه د الله تعالی غ مدد چې راغې د مؤمنانو سره او مؤمنانو ته الله تعالی مؤمنان خوشاله کړل په خپل فتح باندې او د رومیانو په فتح باندې خوشاله شو ځکه چې هغه علی کتاب په مجوس باندې شو غالب شو نو په دې باندې یو قسم ته خوشالي وشو چې د خشوا رومیانو غالب شول ابی ابن خلف مړو په بدر کې خبر ورغې چې مطلب فتح حاصل شو حضرت ابوبکر صدیق سوال جواب ورواستولو چې غفات دغه راکا اغا شرط چه درا تریخه و دا آغا زاین زوی اوخان را روان کل سل اوخان مدینه تراوستل مدینه که ابوبکر صدیق سے تاوالا کرن اختلاف تی پکی چیارا بعضی وی واپس اکرل مورخین وی لکه بیا شرط حرام شو نو واپس اکرل او بعضی وی چه نا نی دی واپس کری وای غستل تینا وای غستل تینا زکا چه القدیم و یترکو علا قدمی شرط پخوانه ده خبر پخوانه ده نو هغه ته نو واغستم او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې دا صدقه کا لکه اوس شرط حرام شوه دی نو صدقه کړل ابوبکر صدیق صاحب هغه سدو خان بیا سکل هغه صدقه کړل هغه صدقه چې کړل احناف ته دغه دانه استدلال کوي چې په دارالحرب کې سودو او دغه شانتی د کافر حربی سره او دغه شانتی جواری ور سره کول وېدا جایز دی ها دا په دارالحرب کې دی په دارالحرب کې د حربی کافر سره مسلمان سره نه وېدا جایز دی احناف چې استدلال کوي غم ده د دی واقع نه یوازې نه نورم دی خو لکه یو استدلال د دې ځای نه دی نو بهرحال دغه فتح الله تعالی ورکړه رومیانو ته مؤمنان په خوشاله شو اوس مؤمنان د رومیانو په فتح خوشاله شو دي دا علماء د دې مسلې استدلال هم کړی دی چه کل دو کافری یو کافر دیر شدید کافر دی او یو کافر د مومنان و مسلمانان و باره که لک شانتی نرمی پکشتا دی نو کسره دی لک کافر دغا نرم کافر پا فتح باندی پا مقابله دغا شدید کافر که خوشحالش نوی پده که حرج نیشتا دی ذکر چی دغا فتح چی سنگ راغلی دا چی د فارسیان و کفر دیر شدید و مسلمانان تا فکر اس گنجایش نو او د دغه کفر چې کومونو هغه لګ نرم د رومیانو مسلمانانو ته پکې گنجائش نور کافر دواړه دي کو مسلمانانو ته پکې گنجائش وو نو په دې وجه باندې مسلمانان پای باندې خوشاله شو کله چې د عربی انقلابات رالل نو په دې کې د عربی انقلاباتو کې خلکو جمهوریت غوښتو او دغه چې کوم دی مقابل چې ونو هغه ډیکټیټرشپ وو د هغه مقابل کې جنگ کېدو نو بعضی مجاهدینو په دې باندې خوشالی اختیار دغه کوله لکه پخپله شیخ اسامه رحم الله د دې ډیر خوشالی په دغه کړه چې د ثورات او د انقلابات راپورته شو کنه د ځای په ځای مظاهره او لانجی دا شروع شو نو بیا په دې کې دا مسله هغه تیم کې یو دغه وګرځیدا چې را دا څنګه چل دی دا خو دغه چې کوم د شیخ اسامه فدی باندې خوشالی اختیار کړه داخله خو جمهوریت غواړي نو بیا هغه تیم کې مونږ یو ځای کې ناس ته دا خبره کیده چې را په جمهوریت باندې خوشالی کول څنګه دی نو دا خو جمهوریت غواړي اگر چې هغه کې خو یو خبره دام وا چې جمهوریت نه بلکې هغه خو دا یو کوشش چې بس یو پروګرام روان شو پدې کې بلا راوځي پدې باندې خوشحالي کوله خو دویمه خبره دا ده چې د جمهوریت په کوپر کې سناسه ازادي شته او هغه ډیکټیټران چې کوم هغه د خپل ملکونو نه مکمل د جهاد او د مجاهدینو صفائی کړي و نو بالکل پکې څه گنجائش نه و نو داغی په مقابله کې په دی باندې خوشاله دل داسې وو لکه د رومیانو په غلبه باندې چې داغه خوشاله شیو مسلمانان خوشاله شیو په مقابل د فارسیانو کې نو غلبت الروم کمزور کړي شو رومو روميان کمزور کړي شو فی ادن الارض ادنا دنا یدنو ها او دا چې کوم دین په معنا د چا سره دی که معنا د قریب سره راغلی دی خجی نو دا فی ادن الارض په نزدیز مکه د عربو کې په نزدیز مکه کې عرب وتا ذکر د رومیانو حکومت چې و نو هغه نزدیو د عرب خواته شام او د علاقې ټول د هغه په کنټرول کې وي نو دا و هم من بعد غلبهم او دا رومیان من بعد غلبهم غلبا غلب دا مصدر دی مبنی للمفعول دی و هم من بعد مغلوبیتهم دوی پس تا مغلوبیت خپلنا یو معنا یا مبنی للفاعل دی نو بیا دا هم ضمیر رومیانو تن دراجی دا ضمیر چه غلبهم که دی نو دا بیا فارسیانو تراجی دی و هم من بعد غلبهم او دا رومیان با پس دا غلبی دا فارسیانو نا سیغلبون زرد چه دوی بغالبشی پا دی فارس والاو باندی کلا فی بضع سنین پسو کلونو که سو کلونو که بدعا ما تاستوی ده دریو نوالی تر نهو کالو پوری او بیا دا وعده چه اللہ تعالی رشتیا کرا نو دا یو قول مطابق خو پا دریو کلونو که رازی او دا یو قول مطابق دا پا وو کلونو که رازی چه پا وو کلونو و کالا پس چه کم دن اللہ تعالی دا وعده رشتیا کرا او اغا شرط دا نهو کالو اغی تا خبر او نرسیده فی بدع سنین پسو کلونو که للہ الامر من قبلو الله لرا اختیار دے من قبل مخک دے ہر یو سیزنا و من بعد او پس دے ہر یو سیزنا ہر یو شید اللہ تعالی پہ اختیار کے دے پہ ملک کے دے نصرتم اللہ تعالی کہیں و یوم اذن دا اس پیشن گوئی دا و یوم اذن او پہ دغا ورد بانے چا دا رومیان غالب شی پہ فارسیانو باندے یفرح المؤمنون خوشالی بکی مومنان بنصر اللہ پہ مدد دا اللہ تعالی باندے اگر مدد دا اللہ تعالی سو بنا مر مشهور قول اگر ورز دا بدر وا مومنان خوشحالی دل کنا مومنان خوشحالی کولا چه اللہ تعالی ور تا پا بدر که فتح ور کردی وا پا دقی که خبر را ورسیدو وی رومیانم غلب آسی لکر پا فارسیانو باندی و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله پا دقی ورز باندی با خوشحالی که مومنان پا مدد دا اللہ تعالی باندی نو دا پیشن گوی شوا او دلیل شو د صداقت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوره دومره مخکې نه د غوکړه پیشنګوی کړي وا هغه پیشنګوی داسې رښتیا شو یم سرم یشاو مدد کوي الله تعالی من دا چا یشاو چې خو خېشي او هو العزیز او دا الله تعالی زوره ور دی الله تعالی د خپل دشمنانو داسې بیخکنی کوي الرحیم او رحیم دی الله تعالی رحم کوي په خپل دوستانو باندې وعد الله وعد الله وعده کړی د الله تعالی وعده لا یخلف الله وعده وعده خلاف نه کوي الله تعالی د وعده خپلنا ولكن اکثر الناس لا يعلمون وذجر شو ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پويږي اکثر خلق نه پويږي دا نه پويدل د دوی څه مطلب دی دا وای دغه وای ابو سعود وای ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يطلبون العلم ځان نه پوي ها ولا يتحرون او د دې لپاره کوشش نه کوي تحري نه کوي دا د علم طلب نه کوي دا خلق ځان نه پوي کنه نو په ځان نه پوي ول باندې دا زجر شو خام يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا اوس دویم زجر دی په غفلت باندې يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا پی جنی دا خلق ظاهرا من الحیات الدنيا ظاهر د ژوند دنیا نا وهم عن الاخره هم غافلون او دوی د اخرت نه بی خبر دی دوی د اخرت نه غافلون غفلت کون کی دی بے پروايي کون کی دی يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا دا اغا لیکن اکثر الناس لا يعلمون د پر تفسیر دی چې څنګه اکثریت د خلکو نه پویږي خلک ډیر پویږي پوهشه کنه الله وای یا پویږي خو یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا فظاهری ژوند د دنیا باندې پویږي په اخرت د اخرت نه خو به خبره دی اخرت نه غافل دی نو دا او ظاهرا نه وسره ویخه ځکه چې یو د دنیا د ژوند د دنیا ظاهر دی یو باطن دی باطن د ژوند د دنیا خو اخرت د اخرت لپاره تیارې دی هغه باندې نه پویږي په ظاهر د ژوند د دنیا باندې پویږي هغه ظاهر د ژوند د دنیا سره بس د دنیا د مزید یو د عیش ته او د عشرت ته نو پویږي جازونه خو جوړای ها اٹم بم خو جوړی وسلی جوړی گاڑی جوړی دی باندې خو پویږي ها الله وای په دغه پویږي لیکن په اخرت نه پویږي د اخرت نه به خبر دي ظالمان اخرت ورته پته نشته لري و هم عن الاخرت او دوی د اخرت نه هم غافلون دوی به خبر دي ډیر په تاکید سره ویل ځکه چې هم زمير فصل تاکید د پار راوړو او عن الاخرت خدادغه کوم دنو د متعلق مقدم ک په غافلون متعلق باندې جار مجرور مخ کړو نو خاص د اخرت نه ک غفلت کوي په دنیا کې بل سیز نه نه کوي بل هر سیز ته چمتو دی او تیار دی لیکن د اخرت نه غفلت کوي ها او دا چې جمله فعلیه راوړه د دنیا په علم کې او په غفلت د اخرت کې جمله اسمیه راوړه ځکه چې جمله فعلیه ذکر راوړه نوی ایجادات کوي نوی پوهه حاصله په دنیا کې او د اخرت تبارک مستقل غافل دی مستقل جمله اسمیه کې یو استقلال دی او لم يتفکروا فی انفسهم اوس وته دلیل عقلی ذکر کوي ها دلیل عقلی او په دې کې زجر دی زجر دے و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم دا اخرت نہ پہ انکار باندے زجر ور کئی او دلیل عقلی ذکر کئی او لم يتفکروا آیا دا خلق فکر نہ کئی فی انفسهم او دیتا دلیل انفسی وی لکیگی آفاق تا نہ گور زان تا خو گور کن سڑیا او لم يتفکروا آیا دا خلق فکر نہ کئی فی انفسهم فزانونو کی تچ گاڑے جوڑے پظاہر دنیا خو پویگی نو دا گاڑی پرزو تا گور نو زان دی پرزو تا مو گرا چدا خو ممچا جوڑی کڑی کن ظالم پوش دغه تو ګور کنه فی انفسهم فزانو نخپلو کې ما خلق الله السماوات والارض ها یا فی انفسهم مراد چې کوم دنو فی قلوبهم ها د ځان تبارک فکر نه کوي یا فی انفسهم فی قلوبهم پزړه کی فکر نه کوي ما خلق الله السماوات چې ندی پیدا کړی الله تعالی اسمانونه والارض وزمکا وما بینهما وغت پمیاس د اسمانونه وزمکا کړي الا بالحق الا لاظهار الحق مگر د پاره د ظاهر اول د حق او د خدای خپلی و اجل مسما او پیدا کړی دی په یو نیټه مقرره باندې په دې باندې سوچ کی چې دا خدای یو مقرر وخت پاره دی ها ځان کې سوچ کی چې دا یو مقرر وخت پاره نه دغه شان د اسمان او زمکم دی یو مقرر وخت پاره دی بیا به ختمیږي نو چې بیا ختمیږي نو اخرت پر راضی کنا لیکن دې د اخرت خبر عقیده نه لري و ان کثیر من الناس او یقینا ډیر د خلکونه بلقاء ربهم په ملاقات د رب خپل باندې لکافر کافر دی فادخپل رب د ملاقات نه انکار کی ډیر خلق داسی دی پوښوی التوی ولکن اکثر الناس لا یعلم الت اکثر وی چې په بی علم اکثر دی او منکرین د اخرت کی وی و ان کثیرن کدا اکثر نه نوډیر خو دی کثیر خو دی کنه پوښوی اولم یسیرو فی الارض فینظرو و دا تخویف ورکی خواه تخویف ورکی دا پا داغا سر پا ذکر دا عذابونو دا مخکنو قومونو سر دا حالاتو دا مخک قومونو سر او ور سر زجر ده پا ظلم بانه پا خپل زان چه پا خپل زانونو بانه دا خلق ظلم کی اولم یسیرو فی الارد آیا دا خلق نگردی پا زمکا کی فینظرونو پس او دی گوری کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم سرنگشو انجام دا کسانو چل دوین مخکیو در طول انقلابی دلائل دی گره انقلاب اللہ تعالی راولی روم اللہ راپورتا که پا فارس مسلط کرو دغا شانتی اللہ تعالی انقلاب راولی زورور زورور خلق اللہ تعالی راوغر زول کنا مردار اکرل فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اشد منهم قوتا و اغوی اشد دیر سخ منهم ددی مکی والا اونا ددی موجوده کافرونا قوتن په قوت کی ددی موجوده کافرونا ما خویوخه اډیر مضبوطه په طاقت کی دا غوی ټیکنالوژی ډیر مضبوطه ټیکنالوژی وخا اوسم چې خلق د پخوانو هغه ولغه ګوري خو دا پخوانه دیوال دی خبر اورسې دی کنه هغه مضبوطی پخوانه پول دی دا مضبوط دی دا چې سوره زمانہ مخ کې راځي کنه نو سیزونه خو نوی نوی ایجاد کیږي خو لیکن مضبوطواله قوت پکې هغه شانتی نوی ښا احرام مصر چې دی هغه د مصر هغه دیوالونه هغه وګوره د کمی زمانی نه د طوفان نوح د وخت نه ولاړ دی ها خلق ورزی او دغه تنه حاصلې عبرت ها چې څوک تی حاصلې کانو اشد منهم قوتا و دغه خلق سخت منهم د دې خلقنا منهم د دې موجوده کافرون قوتا په قوت کې و اثار الارض او اړولی وزمکا زمکه اړولی و د پاره د فصل اغه د زمکه ډېری کر لیوی خا استاس نے ډیر کر لیوی و عمروها او آباد کړي و دې زمک لرا اکثر مما عمروها ډیر د اغه نه دې آباد کړي دا او ډیر فصلنا او ډیر چ کوم دنه مدنیات او غیر ایستیو او ډیر آبادی کړي و خا ډیر آبادی کړي و وجاتهم رسلهم بالبينات او راغلی ابو ته رسولان دا وی بالبينات فواضح دلائل باندې نو څه چلو کو فکذبو نو اغوی تکذیب کو نو اللہ وی چی فکذبو نو فعذبناهم ما عذاب کرد نو چی عذاب بکن نو خلق کو وی لکا ظلمی اوکو ظلمی اوکو نو اللہ وی فما کان اللہ لیظلمهم ندے اللہ تعالی چی ظلمو کی پدی خلقو باندے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دا خلق پخپل زانو نو بانی ظلم کون کی پخپل زان پخپل ظلم کرو چی شرک کو گناہونے کول خواہ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون اس بل زجرم دے او تخویفم دے استهزاء تخویف بے استهزاء زجر بل استهزاء دیو ٹوکے کہ یال حق پوری ثم كان عاقبة الذين بیاو انجام دا کسانو أساءوا چ اوی بد کارو نہ کڑیو سنگ انجامو اسوا بد انجامو ها اسوا بد حالتو یا بعد وی سوال جہنم نوم دے دا وی انجام سے چشو جہنم شو ولی ان دا ان دا سبب دے خواست ما قبل لفارا بے ان کذبو بی آیات اللہ پس سبب دے بانے چی دوی تکذیب کرو دا آیاتون دا اللہ تعالی وکانو بی ها یستازئون او دوی اغی پوری ٹوکی کون کی دا یو مانا شوا دویم دا غدا دے چی دا خو منگا دا سی کارو کرو چی دا کانا دا پارا مو خبر دا اسم اسو آ کرو اسو آ دا مولا اسم کرو او دا عاقبت الذین اساؤو دام ورلا سکر دام ورلا خبر کرد کانا در پارا داسی معنی موکر سم مکانا بیاشو بد حالتو اسو آر آواخ لخا دا اسم کا دا چا دا عاقبت الذین بیاشو بد حالتو عاقبت الذین اساؤو دا بد حالت شو انجام دا کسانو چه بدی کریو سم مکانا اسو آ بیاشو بد حالتو عاقبت الذین اساؤو انجام دا چا چه بدی کریو انجام دا چا چه بدی کریو نو ان کذبو بی ان کذبو دام ولا سکر دام ولا بیا سبق کرو دام وزان تدار کرو دا سی یو ترکیب دا سی مراغلی چاگه که بیدا تخویف نجوری بیا تخویف نر بیا سی رفضا جرده ثم کان عاقبت الذین اساؤو سو آ دا اسو آو ای دا مفول مطلق تا دا اساؤو دا فارا دا سی کان بیا شو انجام ثم کان بیا و عاقبت الذین عاقبت دا کسانو اسا اسو آتی بدی کریو بدو دا سی مانا بکی بدی کریو بد سا انجام شو بی انکذبو بی آیات اللہ دا انکذبو اسم دا کان دا فارا اوی انجام دا شو چی بس تکذیب شروع کن چاچه بد عادت اولنا نو اگر رستو بیا سو کرل بالکل کفر وکړي پوشی په خبره باندې کنا چاچه د مخ کې نه بد عادت نو هغه چې اهل حق را ل انجام دا چې بیا له حق پوری ټوکی کولی ها اهل حق پوری ټوکی کولی اخیری نتیجه د بدکار سړی کفر خيږي یا اخیری نتیجه د بدکار سړی چې کوم د هغه سخيږي هغه استهزاء خيږي چې دا بد کا بد عمل کای اخیری کافر شي ها مطلب دا دی دای انجام شي ها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون بل دليل عقلي ده او اثبات تا قیامت تے پکیں اللہ یبدا الخلق اللہ تعالی ابتداء ان پیدا کئی ہاں ابتداء ان پیدائش اول پیدائش اللہ کئی ثم یعیدہ نو دوبارہ بیو کی ثم الیہ ترجعون نو بیا بتا سوغت واپس پیشی پہ قیامت کی و یوم تقوم الساعه تستخویف تے با عورت بانی چ قیامت قائم شی ہاں یبلس المجرمون نو نا امید وش مجرمان در رحمت اللہ تعالی نا امید وش در رحمت اللہ نا اللہ رحمت دی تن ملاوی گی ابلاس نا امیدی تولی کی ابلیس تم ابلیس ذکر ولی کی دل اللہ تعالی در رحمت نا امید دے کنا ہاں ولم یکل لهم من شرکائهم دا جواب دا شبہ دے چ ندی بسنگ نا امید کی دی غڑے شریکان دی غی بولے شفاعت کی کنا دی خوئی دم گ شریکان دی غی بمون شفاعت قہری کی ہاں نو اللہ وی ولم یکل لهم من شرکائهم او نبی دوی لرا د شرکاو د دوی نه شفاعه او سفارش کون کی وکانو اودی بشرکائهم او شبدی بشرکائهم فشریکان خپل باندې کافرین منکر دای بشید خپل شریکان نه منکر سبوی ما کن نا مشرکین مو کو کلم شرک نه کړي انکار وکړه یو مان دادا یاداره وکانو اودی په دنیا کې بشرکائهم په وجر دي شریکان خپل کافرین کافر شوی دای دې شرکاو په وجر باندې په دنیا کې کافر شوی لیکن په آخرت کې ولاغه اسمونه کې ها و یوم تقوم الساعه فاورت باندې چې قیامت قائم شي یوم ایذن په دغه ورځ کې یتفرقون خلق په دوړ ډلی شي خلق په ډلی ډلی شي نو دوړ ډلی بشي ها دوړ ډلی بشي نو څنګه ډلی بشي یوی ته بشارت ته فاما الذين فسرچا کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي و عامل الصالحات او عمل کړه د موافق د شری فهم فی روضه یحبرون دوی به پاغه باغونو کې یحبرون دوی به اکرام کول شي عزت به کول شي روضه هغه ځمکه ته ویل کیږي چې هغه کې دغه ونی پکې ډېری او باغی پکې او بې پکې ډېری نهرونه پکې هغه ته روضه ویل کیږي یحبرون یکرمون ها یا ينعمون د دوی به اکرام کول شي نعمتونه ور کول شي دوی به خوشاله ول شي و اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا او هر چا کسان دي کفرو چې کفر کړي دي وکذبوا او نسبت د دروغ کړي دي بآياتنا آیاتونه زمونږ ته ولقاء الاخرته او په ملاقات او ملاقات دا اخیری ملاقات دا اخیری ورځی دا اخیری ورځی ملاقات نیم انکار کړی وای نشته لري نه منم فاولای کنه دا کسان فی العذاب محضرون دوی په عذاب کې حاضر کړی شوی په عذاب کې بدوی حاضر کړی شوی دوی په عذاب کې موجودی خام ها زدا عاشو تخویف فسبحان الله زجراوی چې پای کې دا غوی د بد اخلاق تذکرہ وی او تخویف هغه چې پای کې غیته عذاب دم کی وی فسبحان الله حين تمسون اوس وتوی دا دغه داوره توحید دا او دا تفرید په ما قبل باندې مدد دی الله تعالی او کو کافر الله تباکلو تعالی تعالی غالب کړی نو چې دا وشو کنا نو فسبحان الله صحیح وکنا اوس په دغه کې تفریو کې فسبحان الله نو پس پاکی د الله تعالی لرا یعنی سبحو ها سبح الله سبحانن پاکی بیانو د الله تعالی پاکی حين تمسونا پاغه وخت کې تاسو ما خام کوي وحين تصبحون پاغه وخت کې سبا کوي وله الحمد في السماوات والارض او د پاره دي خاص دي الله د پاره دي حمد او صفات د کمال پاس مانونو پزمه کې وعشيا ها او په وخت د بیګه کې وحين تظهرون او په وخت د هغه کې تاسو غرمه کوي یعنی په وخت د غرمه کې په دې پینزو واړو وختونو کې د الله تعالی تسبيح او تحمید وایي ها فسبحان الله حين تمسون تمسون مسا ټیم چې کوم دې کنه ما خام دې کې دوه منځونه راړل یو د ما خام منځو او یو د ماسختن منځ مسا دوار ته شامل دی ها وحين تصبحون په دې کې وخت شو چې د سبا منځ شو وله الحمد في السماوات والارض وعشيا ها او د خاص د الله د پر رحمت د پاس مو وعشيا عشي د ما ذکر ټیم ته وی کی ها عشي وحين تظهرون او دا وقت چاره د ماسپخین دی نو دا د ماسپخین مون شو د مازیګر مون شو د سحر مون شو او په مسا کې د ماخام او د ماسختن مون زونه شو دا دوه باغی کې راګی تو ها دا پنځه مون زونه ګوره په دې کې رااله اوس دا غدوه سره سبحان الله وی او د دې دریو سره سو ویلو یا د دې دریو سره سبحان الله وی او د دې دوه سره الحمدلله وی له الحمد دا ولی زکه چې هغه دری وختونه چې کوم دی اگر دو وقتونو کی دری وقتونو کی لگا لگا تیاری کنه را خبر ورسی دی دا ما خام پتین که ما لگا تیاره دا دا ما سخوتن پتین که بیا دیر تیاری دا سهار پتین که بیا لگا لگا تیاری نو دا تیاری پتین که اگر دا سی بد صفت تیارو نو اگر بارا که اللہ وی فسبحان اللہ دا سی بد صفتن اللہ تعالی پاک دی خواه او دا داغو پتیم که دا ماس پخین پتیم که دا مازگر پتیم که خورانا دا او رانا خود صفت دی نو اغی کیوی وله الحمد خاص اللہ لرا سدی صفات دا کمال دی اغا اللہ تعالی تثابت دی بیای داغا تمسونا تسبحونا تظهرونا دا داغا سلور منزونه پس جملی فعلی سر راولد جملی فعلی سر زکت دا سدی داغا منزونه زان تا مستقل مستقل جدا جدا منزونه دی او دا دغه چکم دی یو بل نبیل بل دی او دا عشیان چکم دی نه دای په دغه کې په حالی غونته کې کیفیت کراوړو نو دغه ټیم چې کوم دین او دادا سي دي چون کې د ماسپخین دی منسترا یو شان غونت دین په دی وجه باندې اغه داسي اسمی حالی راوړو نو عشیان وحین تظهرون نو تر دی پوری داس شو دا یو باب شو د صورت په دی کې سو په دی کې اغه دغه وا دعوه د صورت وا البشارتو بالنصرتی بعد الابتلاء صحیح شو کنه او بیا زواجرو زجر پا عدم علم زجر پا غفلت زجر پا کفر او زجر پا ظلم پا خپل زانونو باندی او زجر پا استهزا باندی بیا داغین پس پا دیمانس پا سر دلائل اقلیم ذکر شو او بیا داغین پس تخویف شروع شو بیا دا تخویف نفر پا میانس که یو مختصر بشارتو بیا تخویف شو پش پاڑا سمایات کی داغین پس پا تفریو کلا پا دعوی دا توحید سر فا سبحان اللہ پا دو آیاتونو کی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيُّ